मंत्र था म्यूट करोगे मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का जो है 66 नंबर सूत्र तक हमने पढ़ लिया था तक। आज जो हम पढ़ेंगे 68 भातृपुत्र स्वस्थित्रेभ्याम यहां से शुरू करेंगे। परंतु उससे पहले आज मैंने जो है प्रोष्ठ पद किस नक्षत्र का नाम है और तिष्य किस नक्षत्र का नाम है इस पर हमने आज देखा। शब्द कल्प द्रुम मैंने अनुसंधान किया, उसमें मैं देखा शब्द कल्प द्रुम जो है, तो शब्द कल्प द्रुम में बताया है कि प्रोष्ठ पद जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा और पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा, मैंने उत्तरा पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद जिनको कल उन्होंने द्रोण जी ने जो है उत्तरा भाद्रपद की बात 26 की बात कर रहे थे, दोनों क्योंकि दो है ना, तो पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, मतलब पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा ये दो जो नक्षत्र है इसको प्रोष्ठ पद कहते हैं। प्रोष्ठ पद का जो निर्वचन है इसका जो विग्रह करेंगे प्रोष्ठ पद, तो इसका यह है कि प्रोष्ठ इति गौ, प्रोष्ठ कहते हैं गौ को, प्रोष्ठ गौ को इसलिए कहते हैं कि प्रकृष्ट ओष्ठो यस्य सप्रोष्ठ, पुंलिंग में यस्य हो जाएगा निपदार्थ, स्त्रीलिंग में यस्य, तो बोल रहे हैं कि प्रकृष्ट है ओष्ठ जिसके, जिसका ओष्ठ प्रकृष्ट है उसको कहते हैं प्रोष्ठ। यहां पर गौ, गाय के लिए, गाय जो है उसके लिए जो है प्रोष्ठ प्रोष्ठ पद आया है, तो प्रोष्ठ गौ तस्या इव पादौ ययोः या यस्य, एक के लिए मतलब जाति में एक वचन कर दें तो यस्य कर देंगे, तो अर्थ हो जाएगा कि गौ के पैर के समान जिसका पैर है, तस्याइव माने गौ के समान पैर है जिसका, माने गौ के पैर के समान पैर है जिसका, मतलब ये हुआ कि प्रोष्ठ पद गौ के पैर के समान जिसका पैर होगा वो उस नक्षत्र का नाम है प्रोष्ठ पद। और तिष्य जो नक्षत्र है तिष्य जो नक्षत्र है वह तिष्य नक्षत्र पुष्य नक्षत्र को तिष्य नक्षत्र कहा गया। हेलो, आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं बता रहा था पिछले जो है फल्गुनी प्रोष्ठ पदानाम का नक्षत्र, उसमें प्रोष्ठ पद जो है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, इन दोनों को प्रोष्ठ पद कहते हैं। और तिष्य पुनर्वसु नक्षत्र द्वंद्वे जो था, तिष्य पुनर्वसु नक्षत्र द्वंद्वे नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन द्विवचन नित्यम, इसमें जो तिष्य शब्द है, तिष्य शब्द जो है पुष्य नक्षत्र के लिए आया हुआ है। ये आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और तिष्य का अर्थ है तुष्यन्ति यस्मिन् इति तिष्यम्, जिसमें व्यक्ति तुष्ट होता है, तुष्ट तुष्ट संतुष्ट होता है, ऐसा निर्वचन उसमें किया हुआ है तिष्यन्ति यस्मिन्। तो ये हमने आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं। आगे जो है आप लोग निकाल लीजिए 67 नंबर जो सूत्र है उसको निकाल लीजिए। भ्रातृपुत्रौ स्वस्ति दुहित्रीभ्याम, तो भ्रातृपुत्रौ अकारांत पुंलिंग भ्रातृपुत्र शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और स्वस्त्री दुहित्रीभ्याम विकारांत स्त्रीलिंग स्वस्त्री दुहित्री शब्द तृतीया विभक्ति द्विवचन। तो क्या हो गया, स्वस्त्री समास है, आप लोग म्यूट कर लीजिए यदि, क्योंकि जो है कभी कभी ये होता जाता है एकदम शांत से जो है सुनिए, इधर उधर कुछ नहीं होनी चाहिए। स्वस्त्री द्विहित्री व्याम, तो स्वस्त्री द्विहित्री व्याम में समास है स्वसा च दुहिता चैती स्वस्त्री दुहितरऊ ताभ्याम स्वस्त्री द्विहित्री व्याम, इतनी तरह युग द्वंद हो गया। और भ्रातृपुत्रों में भी समास है भ्राता च पुत्रश्च इति भ्रातृपुत्रौ, इतनी तरह युग द्वंद हो गया। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि सह के युग में तृतीया है स्वस्त्री दुहित्री भ्याम में, तो हो गया स्वस्त्री दुहित्री भ्याम सह भ्रातृपुत्रौ शिष्येते, यह अर्थ हुआ। फिर सुनेंगे स्वस्त्री दुहित्री भ्याम सह भ्रातृपुत्रौ शिष्येते, अर्थात स्वस्त्री दुहित्री स्वसा और दुहिता शब्द के साथ जब भ्राता माने भ्राता और पुत्र हो तो उसमें जो है भ्राता और पुत्र शेष रहता है। स्वसा क्रम से करेंगे, भ्रात्री का संबंध है स्वसा स्वस्त्री के साथ, भ्राता माने भाई, भ्रात्री माने भाई और स्वस्त्री माने बहन, पुत्र माने बेटा और दुहित्री माने बेटी। तो अर्थ हो गया कि स्वस्त्री दुहित्री भ्याम शब्दाभ्याम सह भ्रातृपुत्र शिष्यते, अर्थात स्वस्त्री दुहितरौ निवर्तेते, निवर्त माने निवर्तेते, स्वसा और दुहिता के साथ भ्राता और पुत्र शेष रहता है और स्वसा और दुहिता निवृत्त हो जाता है। तो इसका भ्राता च स्वसा च इति भ्रातरौ, भ्रातरौ का मतलब है भाई और बहन, जहां पर भी आपको भ्रातरौ शब्द आए तो भ्रातरौ का अर्थ दो भाई भी हो सकता है और भ्रातरौ माने भाई और बहन। पुत्रश्च दुहिता च इति पुत्रौ, पुत्र और बेटी, इसमें पुत्र शेष रहता है। तो पुत्रों का मतलब हुआ कि बेटा और बेटी दोनों हुआ, पुत्रों का बेटा और बेटी। अब इस पर एक चीज मैं आपको कहूं, आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे कि कुछ व्यक्ति जो है व्याकरण न जानने के कारण वेद इत्यादि मंत्र को जब पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि पुत्र की ही कामना की गई हुई है, कहीं पर बेटी की तो कामना की नहीं गई हुई है, नहीं की है, तो वो भ्रांति में है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भ्रातृपुत्र दोहित्रीभ्याम जो है ये तो थोड़ा सा जो है कंट्रोल किया हुआ है, केवल मैंने भ्राता और मैंने पुता पुत्र और पुत्री में पुत्र शेष रहता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि पुत्र के जो है पुत्रान विंदा वही इत्यादि में जो कहा गया है कि जब सप्तपदी करते हैं विवाह के समय तो उसमें कहते हैं कि पुत्रान विंदा वही बहुत सारे पुत्रों वाले हो, तो वहां पर पुत्र का मतलब केवल बेटा नहीं है, पुत्र का मतलब बेटा बेटी दोनों है। इसमें प्रमाण क्या है, तो यहाँ पर यही प्रमाण है कि जैसे पुत्रों शब्द का मतलब केवल दो पुत्र नहीं, पुत्रों मतलब बेटा और बेटी दोनों। समझ गए वसुधा जी, समझ गई? अब आगे है तो भ्राता च स्वसा च इति भ्रातरौ पुत्र दुहिता दुहिता पुत्रौ। अब आगे है नपुंसक म नपुंसके नैक वच्चा स्यान्यतर स्याम। 69 नंबर सूत्र नपुंसकम अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अकार नपुंसक लिंग नपुंसक शब्द प्रथमा एक वचन है, अनपुंसके न अकारांत नपुंसक लिंग अनपुंसक शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन एक वचन। एक वत ये अव्यपद है और च जो है अव्यपद है और अन्य तरह अस्य सर्वनाम नपुंसक लिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन और अन्य तरह से हम जो है ये अव्यपद है, विभक्ति प्रतिरूपक है, विभक्ति की तरह दिखता है कि सप्तमी विभक्ति है। अनपुंसकेन में समास है नपुंसकम अनपुंसकम तीन अनपुंसकेन ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया और इसमें जो है मंडुक प्लूति से वृद्धो यूना संलक्षण नस्तर देव विशेष जो है इसमें जो है तल्लक्षण चेत एवं विशेष इसके नृति यानी रशेष की नृति तो आ ही रही है, केवल भ्रात्री पुत्रों के साथ उसका संबंध नहीं होगा। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया और नपुंसकेन सह नपुंसकम शिष्यते, अरे अनपुंसकेन सह नपुंसकम अनपुंसकेन शब्देन सह नपुंसकम शब्दम शिष्यते, या नपुंसकम शब्द शब्द का पुंलिंग ही होता है इसलिए मैंने शब्दम गलत बोल दिया। अनपुंसकेन शब्देन सह नपुंसकम शब्द या न समाप्त करिए नपुंसक शब्द शिष्यते और अन्य निवर्तन्ते, अर्थात स्त्रीलिंग और पुंलिंग निवर्तित हो जाते हैं। तो अनपुंसक का मतलब क्या हुआ जी, अनपुंसक का मतलब हुआ कि स्त्रीलिंग पुंलिंग गुण विशेषतेन शब्देन, स्त्रीलिंग और पुंलिंग जो शब्द मतलब अनपुंसकेन का अर्थ हुआ नपुंसक भिन्नेन, अर्थात नपुंसक भिन्नेन का मतलब क्या हुआ स्त्रीलिंग और पुंलिंग शब्देन या स्त्रीलिंग पुंलिंगाभ्याम शब्दाभ्याम ऐसा, या स्त्रीलिंग पुंलिंग गुण विशेषतेन ऐसा, माने स्त्रीलिंग और पुंलिंग जो शब्द है उसके साथ तो हो जाएगा अनपुंसकेन, अर्थात स्त्रीलिंग पुंलिंगाभ्याम शब्दाभ्याम सह नपुंसकम शब्द नपुंसक शब्द शिष्यते और स्त्रीलिंग और क्या हो जाएगा फिर बोल रहे कि शिष्यते और स्त्रीलिंग और पुंलिंग शब्द निवर्तेते, ये हुआ कब बोल रहे हैं कि अस्य तो ये अन्यत्रस्याम है इसलिए विकल्पेन भी जोड़ देना है, मैंने विकल्पेन शिष्यते स्त्रीलिंग पुंलिंग शब्दाभ्याम सह नपुंसक कम शब्द या नपुंसक शब्द शिष्यते विकल्पेन। स्त्रीलिंग पुंलिंग शब्दों निवर्तेते वो हट जाते हैं। कब? अस्य माने अस्य माने अस्य नपुंसक लिंगस्य, अस्य नपुंसक लिंगस्य, अस्य नपुंसक लिंग शब्दस्य इस नपुंसक लिंग वाला जो शब्द है उस शब्द को एक वत्, अस्य एक वत् माने अस्य नपुंसक लिंग शब्दस्य च अन्यत्रस्याम माने विकल्पेन, अन्यत्रस्याम कह दिया अन्यत्रस्याम माने विकल्पेन एक वत् भवति, एक वत् कार्यम भवति। तो कब? तो उसमें ये बताया कि उसमें केवल तल्लक्षण से विशेष, उसमें केवल तल्लक्षण जो है वह नपुंसक और पुंलिंग, यहां पर तत्व का मतलब हुआ नपुंसक और पुंलिंग में ही केवल भेद हो। तो जैसे उदाहरण के लिए है शुक्लश्च शुक्लाश्च, शुक्लश्च शुक्लाश्च इति शुक्लम, नपुंसक शेष रहा और उसका एक वद भाव हो गया माने एक वत् कार्य हो गया। तो यहां पर आता एक वचन, क्यों? क्योंकि जैसे शुक्लश्च शुक्लाच और एक और ले लीजिए शुक्लम च, शुक्लश्च शुक्लाच शुक्लम च, विशेषण के लिए आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं शुक्लश्च कम्बल, पुंलिंग हो गया कम्बल का हो गया सफेद कम्बल, शुक्लाच शाटिका, ये शुक्ला जो है स्त्रीलिंग हो गया, ये शाटिका साड़ी के लिए कह रहा, शुक्लम च वस्त्रम इति शुक्लम तदिदम शुक्लम शुक्लम रहा। तो यहां पर एक और चीज मैं एक चीज थोड़ा गलत बोल दिया कि ये नहीं कि वो मैंने इसको कहा कि अनपुंसके न सनपुंसकम विकल्पे न शिष्यते, नहीं वो गलत में बोल दिया, क्योंकि अन्य प्रत्यय का संबंध केवल एक वत् के साथ है, एक वचन के साथ है। तो यहां पर पूरा ये अर्थ जो करेंगे अर्थ होगा कि अनपुंसके न सह नपुंसकम शिष्यते अनपुंसकम निवर्तते और अस्य नपुंसक लिंगस्य च विकल्पेन एकवत् कार्यं भवति। तल्लक्षणश्चेत् विशेषः अर्थात् नपुंसका नपुंसक गुणस्यैव नपुंसका नपुंसकस्य चेत् वैरूप्यं स्यात् अन्य सर्वम सामान्यम स्यात्। माने नपुंसक और नपुंसक जो गुण है, नपुंसक और नपुंसक जो गुण है उसका ही भेद हो, उसमें ही वह विरूपता हो, परंतु अन्य सब कुछ बराबर हो। तो शुक्लम शुक्लह च शुक्लम च माने शुक्लह च शुक्ला च शुक्लम च। तो देखिये स्त्रीलिंग में ही केवल भेद है, शुक्ला पुंलिंग है, शाटिका शुक्ला स्त्रीलिंग है, शुक्ला नपुंसक लिंग है, तो केवल लिंग में ही भेद है, नपुंसक और नपुंसक में ही भेद है, परंतु शुक्ल का कैसा स्वरूप है शुक्ला का भी वही है और फिर जो है शुक्लम का भी वही है। तो केवल नपुंसक और नपुंसक गुण का ही यदि वैरुक्त हो और अन्य सब समान हो तब जो है वह नपुंसक से रहता है और विकल्प से एक भाव रहता पक्ष में बहुवचन में हो जाएगा, इसलिए शुक्लानी भी हो जाएगा। तो शुक्लश्च शुक्लाच शुक्लम च इति शुक्लम, पक्ष में शुक्लानी ऐसा हो जाएगा। समझ में आया जी, सभी को समझ में आया? आपको समझ में आया बालबोध जी? बालबोध जी सब समझ में आया? आप लोग समझे जी? स्काइप वाले अनंत जी आप समझे? अनंत जी चलिए कोई बात नहीं, आगे है। हाँ जी, हाँ जी, होगा। आगे है पिता मात्रा, पिता मात्रा रेखारांत पुमलिंग पितृ शब्द तथा एक वचन मात्रा रिकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द तृतीय रूप एक वचन है, अन्य प्रश्न शिष्य के तृतीय रूप क्या हो गया? मात्रा सह पिता शिष्यते, मात्रा सह पिता शिष्यते विकल्पेन, मातृ शब्द निवर्तते। तो माता का पिता की पितरौ और पक्ष में माता पितरौ ये दोनों बनता है। माता च पिता च इति पितरौ, पितरौ माने माता पिता दोनों, पितरों का मतलब दो पिता नहीं, माता च पिता च इति पितरौ, पितरौ माने पिता शेष रहता है। तो पितरों का मतलब हुआ कि माता पिता दोनों, जहां पर भी पितरों वेद में आए या कहीं पर भी आए तो ऊपर माता पिता दोनों लेना है, दो पिता नहीं लेना है। और पक्ष में माता पितरों बन गया। आगे ऐसे ही है ससुर स्वस्वा, ससुर श्वशुर शब्द प्रथम एक वचन अश्वस्वा, तो ऊ कार अर्थ है इसका मात्रा सह पिता शिष्य से, मातृ मतलब मातृ शब्देन सह पिता शब्द शिष्य से, पितृ शब्द शिष्य से विकल्पेन शिष्यते और मातृ शब्द निवर्तते। ये हुआ कि माता के साथ पिता माने मां शब्द के साथ यदि पिता शब्द का वचन हो कथन हो तो उसमें पिता शब्द रहेगा और माता शब्द हट जाएगा, विकल्प से पितरो भी बनता है और माता पितरो भी बनता है, दोनों बनता है। ऐसे श्वशुरा ससुरा अकारांत कोमलिंग श्वशुरा शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, श्वशुरा उकारांत स्त्रीलिंग श्वश्रु शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है। तो क्या होगा जी? श्वशुरा सह श्वशुरा शिष्यते और श्वश्रु शब्द निवर्तते। तो श्वशुरा सह माने श्वश्रु शब्देन सह, श्वश्रु माने सास और श्वशुरा माने ससुर, ससुर जिसको कहते हैं। तो श्वश्रु शब्देन सह श्वशुर शब्द शिष्यते, श्वश्रु शब्देन सह वचने श्वशुर शिष्यते विकल्पेन, विकल्प से केंद्रीय आ रही है, अरे शेषक के मृत्यु आ ही रही है सर्वपनामे से मृत्यु से, और श्वश्रु निवर्तते जैसे श्वशुरश्च श्वश्रुश्च इति श्वशुरौ, श्वश्रु का मतलब हुआ सास ससुर दोनों और पक्ष में श्वश्रु ससुरौ, पक्ष में श्वश्रु ससुरौ ये सास और ससुर, ससुर सास नहीं कहा जाता है, सास और ससुर ऐसा। सीताराम, राम सीता नहीं, पति पत्नी, पत्नी पति नहीं, सम्मान के लिए उसको सबसे पहले रखा जाता है। शब्द में हमारे शब्द में भी सम्मान है महिला के लिए, व्यवहार की तो बात ही छोड़ दीजिए। मध्यकाल में कुछ अज्ञानी लोगों ने इस तरीके की बात कही और कुछ विद्वान लोग जो अज्ञानी हो गए, कालिदास क्या बोलते कबीर जी, मध्य काल में जो भी तुलसीदास ढोल गबार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी, ऐसे ही कालिदास ने भी कुछ कहा है, तो वो नहीं, ये सब मध्यकालीन विद्वान है। परंतु हमारा हमारी जो परंपरा है सृष्टि के आदि से वैदिक जो है परंपरा है, उसमें स्त्री को सबसे आगे दर्जा दिया जाता है और उसका भी उपनयन संस्कार होता है, केवल पुरुष का ही उपनयन संस्कार नहीं होता। आगे है तदादीनी सर्वैर नित्यम इकारांत नपुंसक लिंग तदादि शब्द प्रथम की बहुवचन सर्वै सर्वनाम पुंलिंग सर्व शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन और नित्यम अकारांत नपुंसक लिंग नित्य शब्द प्रथम से एक वचन है। तदादीनी समास है यद आदि येषाम तानी इमानी तदादीनी, बोलते हैं त्यद आदि अवयव है जिनके, तो तदादी गण हो गया, सर्वादि गण में तदादी गण है, त्यद तद यद इत्यादि, तो त्यद आदि येषाम तानी इमानी तदादीनी बहुव्रीहि समास हो गया, शेषक इनमें आ रही है। तो अर्थ क्या होगा जी, तदादीनी शब्द रूपाणी सर्वैः सह शिष्यन्ते, माने सर्वैः सह वचने सर्वैः सह वचने बोल रहे हैं कि सबके साथ, सबके साथ मतलब जितने भी शब्द हैं राम श्याम मोहन इत्यादि जितने भी शब्द हैं, तो सर्वैः शब्द सह वचने राधनी शब्द रूपाणि शिष्यन्ते और सर्वे शब्दा निवर्तन्ते, और ये नित्यम नित्य है, विकल्प से नहीं है, ये नित्यम ही कह रहा है कि ऊपर जो आ रहा है माने अन्यत्र संकन वृत्ति आ रही है, इसी से पता चलता है। जैसे स स देवदत्त तौ, तौ का मतलब हुआ स व और देवदत्त, यश्च यजदत्तश्च इति यौ, सश्च यश्च इति यौ, वह और जो, ये दोनों मिलकर के यौ हुआ। आगे का जो होता है उसी के आधार पर जो है हम ये करते हैं। तो स स देवदत्त यहाँ पर तो ये स स यश इति यौ हो गया सर्वनाम में, परंतु स स देवदत्त इसमें देवदत्त नहीं लिया जाएगा, तदादि ही शिष्य रहे बचेगा, तदादि ही शब्द रूप बचेगा। अब स यश इति यौ ऐसा क्यों किया, ये स तौ क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर नहीं, वार्तिक है, क्या वार्तिक है, तदादीनाम मिथा यत् यद्यत् परम तत्तत् शिष्यते, तत्तत् शिष्यते, बोलते तदादियों में परस्पर जो है आगे जो जो होगा वो शेष रहता है। तो वहां पर स च देवदत्तश्च इति तौ, वहां पर तो एक तदादी है और दूसरा जो है अकारांत पुंलिंग देवदत्त है, परंतु स च यश्च में दोनों तदादी है, तो दोनों तदादी होने के कारण ये जो वार्तिक है तदादी नाम मिथः अर्थात परस्परम यत यत परम तत्व शिष्य थे, और तदादियों में परस्पर जो है अब कौन सा शेष रहे, तो जो बाद बात वाला है वह शेष रहेगा। अब जैसे मान लीजिए तो द्विवचन का अब बहुवचन में कहते जैसे सच सच देवदत्त यज दत्त इति ते, सच सच वसुधा च अनंतश्च इति ते, वहां पर ये होगा, वो अर्थ हो गया कि प्रसंगानुसार अर्थ ले जाएगा किसके लिए कहा जा रहा है। और बहुवचन में भी करेंगे ये स च अयम च यश च इति ये, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया जी सभी को, सभी समझ गए, पता नहीं वो कट क्यों गए, क्या कहते हैं कि द्रोण जी शायद कट गए। आगे है ग्राम्य पशु संघेश तरुणेशु स्त्री, तो ग्राम्य पशु संघेशु अकारांत पुंलिंग ग्राम पशु संघ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, अतरुणेशु अतरुणेशु अतरुण सुख है, अतरुण मैं अकारांत पुल्लिंग अतरुण शब्द सप्तम व्यक्ति बहुवचन स्त्री ई कारांत पुल्लिंग स्त्री शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है। ग्राम्य का मतलब है कि ग्रामे भवा ग्राम्या, गांव में होने वाले जो भी है, गांव में होने वाले जो पशु उसको ग्राम्य पशु कहेंगे। ग्रामे भवा ग्राम्या ग्रामाद यत्खौ से जो है यहाँ पर यत् प्रत्यय हुआ है तो ग्राम्य बना। तो अर्थ हो ग्राम्याश्च पशुवच्च अलग है, ग्राम्य अलग है पशु अलग है, तो ध्यान रखेगा गांव में होने वाले जो है तो ग्राम सॉरी ग्राम्य सॉरी ग्राम्याश्च ग्राम्य पशु का समास है, ग्राम्याश्च ते पशुवच्च कर्मधारय समास है, गलत में बोल दिया, ग्राम्याश्च ते पशुवच्च ग्राम्य पशव ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया, समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। ग्राम्य पशु ग्राम्याश्च ते पशुवच्च ग्राम्य पशव और ग्राम्य पशु नाम संघ संघा क्योंकि संघेशु है जी, तो ग्राम्य पशु नाम संघा इति ग्राम्य पशु संघा तेषु ग्राम्य पशु संघेशु ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और अतरुणे में अतरुणेशु में समास है न विद्यन्ते तरुणा येषु, ये अतरुणेशी ग्राम्य पशु संघेशु का विशेषण है, न विद्यन्ते तरुणा येषु तरुणा येषु ते अतरुणा तेषु अतरुणेषु मने ऐसा संघ इन जिन संघों में तरुण नहीं है, तरुण काल नहीं है, टीन एजर वाला नहीं है, युवा से पहले होता है तरुण कुमार इसके बाद तरुण, तो जिनमें तरुण काल नहीं है जिन संघों में तरुण पशु नहीं है वो अतरुण हो गया। तो अब इसमें अनुवृत्ति जो है शेषक की अनुवृत्ति आ रही है, बोलते हैं अतरुणेशु ग्राम्य पशु संघेशु, अतरुण तरुण रहित ग्राम्य पशुओं के संघों में स्त्री शिष्य थे, स्त्री शिष्य रहता है, स्त्री बच्चा हुआ रहता है उसमें उसकी प्रधानता है, स्त्री शिष्य थे और अन्य निवर्तन थे। तो यहां पर कह रहे हैं कि अरुण भिन्न ग्राम पशुओं के संग में स्त्री बचता है और अन्य मने पुमान जो है निवर्तते, पुमलिंग जो है वो मने पुमलिंग वाची जो शब्द है, पुमलिंग गुण विशिष्ट जो शब्द है, पुमलिंग गुण विशिष्ट शब्द निवर्तते। ये जो है ये सूत्र क्यों बनाया गया, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है, पीछे हमने आपको पढ़ाया है पुमान स्त्रिया, ओ पुमान स्त्रिया छूट गया था लग रहा है, गलती पुमान स्त्रिया नहीं पढ़ा पाया, अच्छा नहीं पढ़ा पाया, गलती हो गई, अच्छा पढ़ा देंगे, पढ़ा देते हैं पहले ये जो है, बस ये बता दे रहा हूँ पुमान स्त्रिया इससे पुमलिंग शेष रह रहा था तो यहाँ पर स्त्री को शेष किया है, मैंने पुमान स्त्रिया इससे जो है पुमलिंग शेष की प्राप्ति में स्त्री का विधान, स्त्री शेष का विधान किया गया है। तो यहाँ पर उदाहरण जो है पुमान स्त्रिया क्या बोलते हैं अतरुणेशु ग्राम पशु संघेशु स्त्री शिष्य थे पुमान निवर्तते, उदाहरण गावश्च वृषभाश्च इति गाव, गौ और बैल उसमें गौ ही शेष रहेगा, गावश्च वृषभाश्च इति गाव, गाव इमा चरंती मने गाय बैल चर रहे हैं, महिषाश्च महिष्यश्च इति महिष्य, महिष्य स्त्रीलिंग है, महिषी महिष्यु महिष्य, तो महिषाश्च महिष पुंलिंग है, महिषी स्त्रीलिंग है, तो महिषाश्च महिष्यश्च इति महिष्य इमा चरंती, मने हो गया भैंस और भैंसा ये चर रहे हैं, हमारे यहाँ पर कहते हैं भैंस और पारा चर रहे हैं, ये भैंस और पारा चर रहे हैं, इस तरीके से हमारे यहाँ पर पारा कहा जाता है मतलब इसको, तो ये कहा इसमें हमने एक छोड़ दिया था गलती क्षमा करेंगे, ये पुमान स्त्रिया, पुमान स्त्रिया देख लीजिए, एक तो 67 नंबर सूत्र है, उमान है सकारांत पुमलिंग पुमत शब्द, सकारांत पुमलिंग पुमत शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और स्त्रिया इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तल्लक्षणश्चेद विशेष और शेषा की मृत्यु आ रही है। और क्या होगा जी, स्त्रिया सह पुमान शिष्य थे, मैंने स्त्रिया सह वचने न पुमान शिष्य, स्त्रीलिंग गुण विशिष्ट जो शब्द है, स्त्रीलिंग गुण विशिष्ट शब्द न सह पुमलिंग गुण विशिष्ट शब्द शिष्य थे, यह अर्थ हुआ क्या, तल्लक्षण एवं चेत विशेष भवे, अर्थात लिंग भेद एवं लिंग भेद एवं चेत क्या अन्य प्रकृत्यादिकम सर्वम समानम भवे, अन्य सर्वम समानम भवे, ये अर्थ हुआ तल्लक्षण चेत विशेष, जैसे ब्राह्मण च ब्राह्मणी च इति ब्राह्मण, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ब्राह्मणों, तो यहाँ पर ब्राह्मणों का हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों, केवल ब्राह्मणों माने दो ब्राह्मण नहीं, ऐसे कुक्कुटश्च कुक्कुटी च इति कुक्कटौ कुक्कुटौ मुर्गा और मुर्गी, कुक्कुटौ का तो मुर्गा मुर्गी दोनों हुआ, ये हो गया, समझ में आया जी, पालबोर जी श्रवण जी समझ में आ गया, आगे है तृतीय पाद, चलिए तृतीय पाद में है भूपादयो धातव भूवादय, इकारांत पुंगलिंग भूवादी शब्द प्रथम के बहुवचन है, धातु उकारांत पुंगलिंग धातु शब्द प्रथम के बहुवचन है, समास है पहले बता दिया हुआ हूं, केवल पढ़ दिया पढ़ रहा हूं, भूश्च वास्यति भू भूव और आदिश्च आदिश्यति आदि और भूवौ आदि भूवौ आदि ये शाम ते भूवादय, यहां पर आदि जो शब्द है, आदि जो शब्द है वह दो आदि के दो अर्थ होते हैं, आदि का एक अर्थ है प्रवृत्ति वचन, दूसरा है प्रकार वचन, दूसरे शब्दों में आदि का अर्थ है व्यवस्था, बोलिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे थे आप, आवाज आ रही थी, तो चलिए आदि के दो अर्थ है, दो प्रकार के आदि होते हैं, एक है व्यवस्थावाची एक है प्रकारवाची, व्यवस्थावाची आदि को प्रवृत्ति कहते हैं दूसरे शब्द में, और प्रकारवाची जो है वो प्रकारवाची है, तो भू के साथ जो आदि है, हमने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है कि द्वंद्वार्थे द्वंद्वादु सुलेमानम पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते, तो यहाँ पर आदि शब्द का संबंध भू के साथ भी है वा के साथ भी है, भू के साथ जो आदि है वह प्रवृत्ति वचन है व्यवस्थावाची है, और वा के जो साथ जो आदि है उसका प्रकार है, तो क्या हो गया, भू प्रवृत्ति वा सदृशाह, प्रकार माने सदृश, प्रकारवाची माने सदृशवाची, तो भू प्रवृत्ति वा सदृशाह माने भू प्रवृत्तय वा सदृशाह शब्दाह धातवः भवन्ति, यह पीछे मैंने बताया हुआ है कि भू इत्यादि वा जैसे शब्द की धातु संज्ञा होती है, भू प्रवृत्तय वा सदृशा शब्दा धातव भवन्ति धातु संज्ञा भवन्ति, भू प्रवृत्ति वा सदृश वा जैसे शब्द की धातु संज्ञा होती है, इसी बात को अपने शब्द में भट्ट जी यहाँ पर ब्रह्म जी जी सुजी जी कह रहे हैं कि भू इतम आदय, भू इत्यादि मान भूवादिगण से लेकर के चुरादिगण तक जितने भी धातु है, तो ये व्यवस्था कर लिया कि इतने व्यवस्थित धातु अपने धातु पाठ के लिए कर रहे हैं, ये व्यवस्थित हो गया धातु, और वा के साथ आदि है उसका अर्थ है प्रकार का, तो वो तो वा इतम प्रकार का, तो प्रकार क्या है जी, वा सदृश, तो वा का क्या अर्थ है, वा गति गंधन वा करते गति गति करते क्रिया, तो अथवा क्रियावाची, ये अर्थ हो गया, अर्थ हो गया वा इतम प्रकार का बने क्रिया वचन शब्द धातु संज्ञा भवन्ति, न्याया जी, भू इत्यादि वा प्रकार वाले अर्थात क्रिया वचन वाले क्रिया को कहने वाले जो शब्द होगा उसके धातु संज्ञा होगी, ये इसमें बताया है, तो भवती पठती वाची इत्यादि है, तो इसको आप कहना चाहें तो क्रिया वाचिनो भूवादय धात धातु मतलब क्रिया वाचिनो भूवादय धातव स्युः या धातु संज्ञका स्युः, क्रिया को कहने वाले जो भू इत्यादि शब्द है उसकी धातु संज्ञा होती है, तो क्रियावाचिना जो हुआ वह आदि का प्रकार जो अर्थ है उसको लेना है, जो जिसको सिद्धांत पंक्ति में क्रियावाचिनो कहा है, और वादया में जो आदि है वो व्यवस्थावाची हो गया। भवती पठती वाती सब की सारी सिद्धि पीछे बता दिया हुआ हूं, उसी के तरह होगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब जो है इस संज्ञा प्रकरण उपदेशे जन्मनास्तिक इत उपदेशे अकारांत पुमलिंग उपदेश सब सप्तम एक वचन है, अच चकारांत पुमलिंग अच शब्द प्रथम एक वचन है, अनुनासिक अकारांत पुमलिंग अनुनासिक शब्द प्रथम एक वचन है, इत सकारांत पुमलिंग इत शब्द प्रथम एक वचन है। उपदेशे व्यधिकरण विशेषण है अच अनुनासिक, अनुनासिक अच का विशेषण है समानाधिकरण विशेषण है, तो अर्थ हो गया कि उपदेशे अनुनासिक अच इत भवती, यह अर्थ हो गया। तो अनुनासिक अच, अच दो प्रकार के होते हैं, सानुनासिक और अनुनासिक, तो सानुनासिक अच की संज्ञा होती है। और उपदेश है उपदेश में, उपदेश का क्या अर्थ है जी, उपदेश में उपकार है आदि, देश का अर्थ है उच्चारण, तो अर्थ हो गया कि आद्योच्चारणम उपदेश आद्योच्चारणम, आद्य माने प्रथम, तो उपदेश मीन्स उपदेश किम आद्योच्चारणम प्रथमोच्चारण, प्रथमोच्चारण प्रथम जो उच्चारण किसका, प्रत्याशक्ति न्याय में किसका प्रथम उच्चारण, हमारा आपका नहीं, व्याकरण किससे पूर्ण होता है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि। हालांकि जिस समय महर्षि भगवान पाणिनि जी ने इस सूत्र को बनाया तो अपने लिए ही बनाया था, परंतु त्रिमुनि व्याकरण कहा गया है, व्याकरण त्रिमुनि से पूर्ण होता है, पाणिनि से कात्यायन से पतंजलि से, इसलिए हमारे लिए यहाँ पर जो उपदेश हो गया, पाणिनि का भी उपदेश उपदेश है, अष्टाध्याय धातु पाठ गण पाठ होना, मैंने अष्टाध्याय धातु पाठ उनादिकोष गण पाठ लिंगानुशासन पाणिनि के जी का जो उच्चारण है, और कात्यायन का जो वार्तिक है वह भी हमारे लिए उपदेश है प्रामाणिक है, और क्या बोलते हैं महाभाष्य जो है वह भी हमारे लिए उपदेश है। इसलिए आद्योच्चारण मैंने पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम उपदेश, और आद्योच्चारणम का अर्थ आप जो है उप माने आद्य आदि, और आदि में होने वाला आदि हो गया, तो शुरू में होने वाला अर्थ व्याकरण के शुरू में होने वाला इसका जो अष्टाध्याय है, तो पाणिनि का अध्ययन पद्धति, तो आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारणम ऐसा भी कर सकते हैं, तो आद्यो का अर्थ पाणिनि पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम उच्चारणम, पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो उच्चारण है वह आद्योच्चारण है, इस रूप में हम कर सकते हैं। तो बस अंतर हो गया दोनों में, बस ध्यान रखिएगा, हमने जब आद्योच्चारणम कहा तो आद्यो मतलब आदो भवति आद्य उप माने आदि, और आदि में हम यत करके आद्य आदि में तत्र भव अर्थ में आदो भवति आद्य आदो भवति आद्य, और आद्या नाम उच्चारणम आद्योच्चारणम देश माने उच्चारणम, तो वहां पर आद्या नाम माने पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम उच्चारणम, ऐसे ही अपने आप पता चल गया। और यदि सीधे आदि उच्चारण लेंगे, आद्य नहीं कहेंगे उपदेश में, तो आदि उच्चारण आद्योच्चारण ऐसा आद्योच्चारण में करके आदि उच्चारण इकोरेसी आद्योच्चारण प्रथम हो, तो आदि मैंने प्रथम, तो प्रथमोच्चारण। अब जो है आप जो है यहाँ पर पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम का अध्ययन कर लीजिए, तो इसी को जो है लोगों ने गिर दिया हुआ कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता इत्यादि, तो आगम प्रत्यय आदि तो अष्टाध्याय में ही आ गया, तो अर्थ हो गया कि उपदेश से अनुनासिक अचित भवती, उपदेश में जो अनुनासिक अच है अनुनासिक अच जो है उसकी संज्ञा होती है, जैसे पठन पठती का धातु है पठ, ये उपदेश है, तो ये हालांकि आजकल परंपराएं लुप्त हो गई है, महर्षि पाणिनि जब इस सूत्र को बनाए थे तो उस समय पठ व्यक्तायम वाची, तो उसमें अनुनासिक चिन्ह दिए थे, परंतु भूल गया, अब हम लोग भूल गए, वो परंपरा समाप्त हो गई लुप्त हो गया, तो उसको कैसे हम करेंगे, तो क्या कहेंगे उसके लिए है अनुनासिक क्या पाणिनि, ये ना जी वो भारतीय मन परिभाषा है, माने पाणिनि के पाणिनि प्रोक्ता बनना अनुनासिक क्या भवंती, वह याद आ गया प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनि, ये है प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनि, पाणिनि प्रोक्त जो वर्ण है प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है, प्रतिज्ञा माने वह परंपरा गुरु परंपरा उपदेश है ना पता चलता है, तो पठ पठती वद वदती एध एधते सु औ जस, सु में उ ये हो गया ऐसा, आगे हलंत्यम, हलंत्यम लकारांत, लकारांत पुमलिंग हलसत प्रसंति वचन है, ये नपुंसक लिंग कर दिया अंत्यम का है, लकारांत नपुंसक लिंग हलसत प्रसंति वचन अंत्यम करांत नपुंसक लिंग अंत प्रसंति वचन है। तो अंत्यम अंत्य भावम अंत्यम, तो अंत्यम उपदेश के अंत के लिए आइए, हो गया उपदेश से अंत्यम हल इत भवती, इसकी अनुमृति आ रही है। हमने आपको बताया हुआ है चित्त में शुरू में कि हम जो अनुमृति लाए तो किसकी लाए, तो असमान विभक्ति वाले पद की लाए, तो उपदेशी की अनुमृति आ रही है और अचरणनाशिक की अनुमृति नहीं आ रही है क्योंकि प्रथमान उद्देश्य पद है, इत जो है विधेय है, इसलिए वो आ जाएगा प्रथमान होते हुए भी। से उपदेश अंत्यम हल इत भवती, उपदेश में अंत जलो हल जो है उसकी संज्ञा होती है, और उन उपदेश है उसका अंत्य भरना उसकी नकार की संज्ञा हुई, रेल की ककार की संज्ञा हुई, ऐसे हो गया। आगे न विभक्त हो तो समान हम न अव्य पद है विभक्त विभक्ति सप्तमी एक वचन है, तुष्मा अकारांत पुंगलिंग तुष्म शब्द प्रथम बहुवचन है, समास है तुष्ट तुष्ट सुष्मा, इतने तरह द्वंद हो गया। उपदेश हलंत्यम की अनुमृति आ रही है, क्यों आ रही है आपको मैं बता दिया, उसको विचार कर कीजिएगा। तो अब क्या होगा जी, विभक्त उपदेश विभक्त तुष्मा इत न भवंती, विभक्त तुष्मा इत न भवंती, तू मने तबर्ग, सम मने सकार, मन मकार, तो अब क्या उपदेश विभक्त तबर्ग सकार मकारा नाम तबर्ग सकार मकारा इत न भवंती, विभक्ति में तबर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती है, वर्तमान का और अध्यास के लिए और उसका सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि वर्तमान ही में देखना होता है ना, तो विभक्त वर्तमाना, विभक्त वर्तमाना तवर्ग सकार मकारा इत न भवंती, विभक्ति में वर्तमान तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती है, प्रथमा व्यक्ति ने हमने अर्थ कर दिया। षष्ठी में करेंगे तो हो जाएगा विभक्त वर्तमाना नाम तवर्ग सकार मकारा नाम इत संज्ञा न होती, इत न भवती, षष्ठी में भी रख सकते हैं, विभक्ति में वर्तमान तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती है। और इसको ऐसा कर सकते विभक्तस्था, ऐसा भी अब कर सकते विभक्तस्था तवर्ग सकार मकारा इत न भवंती, या विभक्तस्था नाम तवर्ग सकार वर्तमान नाम तवर्ग सकार मकारा नाम इत संज्ञा न भवती, इस संज्ञा नहीं होती। रामात वृक्षात, तो रामात में जो है, रामात में जो है तान गति गसामिना, तो गस गति ध्यान में, तो गति है गति का, राम से जो है गति लाए, गति प्रत्यय गति का अस बचा, अब जो है गति को मान करके राम के अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से गति के अधिकार में ता गति गसा मीना स्याह, ता गति गसा मीना स्याह, इससे जो है अकारांत अंग से उत्तर जो है ता को इन गति को आ और नस को स्य आदेश होते हैं, तो यहाँ पर आस हुआ, तो राम और आस है, फिर रामात जो है राम और आत अकस्म निर्गत कर दीजिए और मीनाथ से है ना जी, तो ताग से आत हुआ अकस्म निर्गत हुआ, और त को आत का त का लोप क्यों नहीं हुआ, तो विभक्ति में तलंग से लोप होना चाहिए, तत्व विभक्त न विभक्त स्वतः विभक्ति में तत्व कर्मकार की संज्ञा नहीं होती है, ये कर दिया। ऐसे सकार जश जश सकार में जश में हलंत्यम से स को संज्ञा होना चाहिए, शस में सक होना चाहिए, भीष में भी होना चाहिए, गस में भी उसमें होना चाहिए, नहीं क्यों नहीं होता, विभक्ति प्रकार है इसलिए नहीं हुआ। मकारा जैसे अम अम आम अम सु अम अम में म की संज्ञा होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, विभक्ति मकार है, ऐसे आम में विभक्ति मकार है तो इसलिए नहीं हुआ। समझ गया जी, हाँ। तो आज हमने जो है अच्छा पढ़ा दिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह सूत्र हमने पढ़ाया, ऐसे ही धीरे धीरे जैसे गति बढ़ती जाएगी वैसे ही बढ़ता जाएगा और भी बढ़ता जाएगा, ग्यारह तो कुछ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि दिन में पचास सूत्र भी हो जाए, शायद एक घंटा में शायद ना हो पाए तो कम से कम जो है बीस तो हो ही जाएगा, बीस पच्चीस सूत्र ऐसा आगे होने वाला। तो कोई शंका तो नहीं है आप लोगों को, मंत्र पाठ करें, ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को साधन नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।